राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 13 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई आप बोलो क्या बोले क्या सुना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक एक बात बड़ी काम की बात है। अभी मैं तो बात आई एक मन में कहने की समय बड़ा कीमती है वो जा रहा है। बहुत कीमती समय बहुत कीमती। इस समय में परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य जीवन का समय है जितना कीमती है इतना कोई किसी जन्म का समय इतना कीमती हमें नहीं मालूम होता। हमारी दृष्टि में भाई कोई हमें देखने वाला नहीं। आप देखना तो बताओ आप। मेरे विवाद नहीं करना है। विवाद से मेरे मतलब नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म जितना सार्थक है इतना कोई सा जन्म में देखने में सुनने में पढ़ने में आया नहीं। आप क्या आया होता बताओ। वो बात मैं मान लूंगा भाई मेरे आग्रह नहीं है। आग्रह का स्वभाव नहीं है। वो समय जा रहा है निरर्थक। कम से कम कम से कम कम से कम राग द्वेष हर्ष ये मत करो। अपने समय को शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ। भाइयों ऐसा मौका मिलता नहीं। बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। ये भगवान की कृपा से मिल गया है तो शुद्ध समय को सार्थक बनाओ। सबको भगवत प्राप्ति हो गया तत्व ज्ञान हो जा जीवन मुक्त हो जा सब भगवान के प्रेमी बन जा सभी ऐसा समय बनाओ। बहुत ऐसा मौका मिला है। उम्र में ऐसा वो मौका बार बार नहीं मिलता। आगे भी कितनी बार मिला है आप सोचो। और अगाड़ी भी क्या पता ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कब सोचोगे इस विषय में कब विचार करोगे। इस विचार करने के लिए कौन सा समय आपने बाकी रखा है। मैं तो यही कहता हूं इस समय को खाली मत को। एक भी श्वास खाली खोईना खनक बीच कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। और अंधियारो पाप पुण्य से भरी है देह ज्ञान के चराकर चित्त जो ले तो जो ले, मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेला मूड, परम प्रभु से प्यारो हो ले तो हो ले, छन बंद देता मैं जन्म सुधार बोहे, बीज के जमा के मोती पोए ले तो पोए ले। जैसे बिजली चमकती है या प्रकाश हो जाता है, मन पर चमक प्रकाश पट अंधेरा हो जाता है, बीज के जमा के मोती पोए ले तो पोए ले। जीवे बाज तरंग चंचल तरह सौख्यम कुत प्राणी नाम, ये चंचल कर अत्यंत चंचल समय है, न जाने किस समय प्राण चले जाए। पेट में जब प्राणी आता है तो मृत्यु खुली रहती है, महीने में, दो महीना में, चार महीना में, छह महीना में, नौ महीना में, दस महीना में, भीतर भीतर कभी गिर जाए पता नहीं है। जन्म जन्म से पहले जन्मते हैं, जन्मने के बाद दो दिन, दस दिन, बीस दिन, पचास दिन, महीना, दो महीना, वर्ष, दो वर्ष, कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष में मरने का खतरा रहो। इतने खतरे वाले जीवन को प्राप्त करके और राजदेश में क्यों खर्च करते हो? कृपा करो कृपानाथ, हृदय को शुद्ध बनाकर भगवान में चलो। आपने रुपयों का नुकसान होता वो नुकसान नुकसान नहीं है, आपने पैसे खर्च हो जाएंगे निक्ष निरर्थक वो इतना नुकसान नहीं है, और कई तरह के नुकसान है वो नुकसान नहीं है, समय का नुकसान असली नुकसान है। इस वास्ते समय को निरंतर मत जाने दो, और सत्संग का समय है इसको खराब मत करो। आज जोर करे प्रेम पूर्व प्रार्थना सबसे, शुद्ध समय से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से, शुद्ध नियत से भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लग जाओ। हृदय में राग द्वेष मत करो, कोई परवाह नहीं, धन खर्च हो जा तो और कोई खर्च हो जा तो, ये सब खर्च होने वाली खर्च है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का मौका मिलना मुश्किल है। वो मौका मिल जाए तो अपना मौका असली मौका है, इस समय को भगवान में तत्परता से लगा दो, उत्साहपूर्वक उम्मीद पूर्वक लगा दो, सच्चे हृदय से, तो कितने बढ़िया काम होते, कितना बढ़िया काम है, कितना उत्तम काम है। थोड़ा घना पैसा लग जाए लग जाए यार, क्या है दे? जब आपने इतना बड़ा काम हाथ में ले लिया, उसमें 5-4 लाख 10 लाख लग जा रही है, पर राग द्वेष करने से जो नुकसान होगा, ऐसा नुकसान कभी नहीं पूरा होगा, इस नुकसान की निवृत्ति नहीं होगी। राग द्वेष करने की जगह घड़ी है आप लोगों के लिए, अभी अपने राग द्वेष रहित होकर के सरलता से सब काम करो, ठीक तरह से करो, सज्जनों भाइयों बहनों सच्चे हृदय से कहता हूं, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे परमात्मा मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, राग द्वेष में फंसू नहीं, ऐसी कृपा करो कृपानाथ, आपको भूलू नहीं, राग द्वेष में फंसू नहीं। ये आप विचार बिल्कुल भीतर से सच्चे हृदय से करो, आरंभ में ही ऐसा काम कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो समय बीत जाएगा, कर कुछ नहीं सकूंगा, समय बीत जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ एकदम, ये विचार करो कि आप कब लगोगे बताओ, कौन सा समय आपको मिलेगा कि जिसमें एकदम समय सब भगवान में लगाओगे। अपने अपने विचार से आपने किया है तो कृपा करके बता दो, कम से कम मेरे को मालूम हो जाए, मैं संतोष होगा, मेरे शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अमुक समय बना हम ये काम करेंगे, बड़ी खुशी बनाएंगे, हमारी खुशी। इस काम में तो हम राग द्वेष करेंगे और अमुक समय करें परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ऐसा समय अगर मिलता हो तो आप कृपा कर बता दो। आपने सब लोगों से प्रार्थना है, ऐसा कोई समय मिलता हो तो आप बताओ, कम समय में काम करेंगे, और नहीं मिलता तो फिर ये समय है। पता है नहीं शरीरों का, ना इन शरीरों को पता है ना इन शरीरों को पता है, सब एक समान है। भगवान के यहां, धर्मराज के यहां कमी नहीं है, पक्षपात नहीं है, सबके लिए समय तैयार है। वो ठीक तरह समय कब लगाओगे, कैसे लगाओगे, वो कब मिलेगा आपको समय, सुबह से शीघ्र शुभ काम हो उसको शीघ्र करना चाहिए। अभी मिला हुआ समय है, बहुत सुंदर अवसर है, मेरी समझ में बढ़िया है, आपकी समझ में बढ़िया हो तो आप बता दो, हम खुशी से सुनने के लिए तैयार हैं, बता नहीं। और नहीं है तो सब काम छोड़ करके एकदम हृदय साफ कर दो सरलता से, एकदम साफ करके और समय सार्थक बनाओ। ये प्रार्थना है आप लोगों से, स्नेह से, प्रेम से, अपनापन से, सच्चे हृदय से कहना है, समय को सार्थक बनाओ। समय जा रहा है, अभी भी बात देख लो 46 मिनट हो गए, 46 16 मिनट चले गए, ऐसे सब समय चला जाएगा। सच्चे हृदय से सरल सीधे होकर और परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ, ये मेरी विनय है, आप लोगों से प्रार्थना है, राग द्वेष छोड़ करके सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ। और ये तत्काल करने का काम है, ये काम नहीं करने का नहीं है, पता नहीं है, काल भगवान सदा ही है, मृत्यु से नृत्य सदा कल्याणा ने तस्मात्म शरण मम शंख पाणे आयुर्विनश्चरी घटा मतो घटा घट घर कच्चे घड़े में जरे पड़ा पड़े भरा हुआ निकल जाता है, ऐसे ही ये बात है। और मृत्यु से नृत्य सदा कल्याण जिन्हों को विनती हुई, मृत्यु नाच रही है, न जाने कब झटका लगे, किस घर में उठ जाया हम पता नहीं है। इस बात से सजरो, जब समय मिले तभी करो, और सत्संग का मौका है, अभी आरंभ है, सरल हृदय करके, हीदा हृदय करके, शांत हृदय करके, सरलता से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। बढ़िया बढ़िया युक्तियां मेरे को मिली है, मेरे को सुनने को और पढ़ने को बहुत बढ़िया बातें मिली है, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी बातें बहुत दुर्लभ है, ऐसी मिली है मेरे को ये मालूम होता है। खास बात जरूर चित्र का विभाग चट कर लो, जड़ विभाग को विशेष आदर मत दो, चिन्मय तत्व को आदर दो और आप जल्दी से जल्दी इसमें लगो। और ऐसी बढ़िया युक्तियां है, बढ़िया समय है, बहुत अच्छा समय है, और जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करो। एक एक भाई एक एक बहन के हृदय में सच्ची लगन हो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं कैसे करूं। और ये बात एक बताऊं आपको, संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें नफा और नुकसान दोनों ना हो। इस एक काम में नफा ही नफा है, नुकसान नहीं है। पारमार्थिक काम में राग द्वेष छोड़कर सच्चे हृदय से लग जाओ, इसमें नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। केवल लाभ, केवल लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं। सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए और संसार के लिए, अपने साथ प्रेम रखने वालों के लिए, हमारे साथ विरोध रखने वालों के लिए, हमारे साथ तरस रहने वालों के लिए, उदासीन रहने वालों के लिए, सबके लिए लाभ की बात है। सबके केवल लाभ ही लाभ की बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सरल देख करके उसी चिंतन में लग जाओ। बड़ा बढ़िया मौका मिल गया, मौका बड़ा सुंदर मौका मिला है, इस मौके को जान दो मत ना। ये समय चला जाएगा, हाथों से निकल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति से जीते रह जाएंगे। आज दिन जब जब समय गया, आप सोचो कि भगवान का भजन किया वो तो ठीक है, यदि चेदी नोचे दिया वेदीन महती विदेशी, महान नुकसान की बात है। और समय खराब हो गया, अभी समय चेत है। सब भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से लग जाओ। कई तरह के झंझट है, वे झंझट छोड़ करके एक भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। और जो बाधा आती हो आप पूछो, ये हमारे बाधा आती है, ये हमारा बाधा आती है, ये हमारा बाधा आती है। मेरी समझ से जड़ चेतन के विभाग का जो विषय आज है हमारे सामने, ऐसा विषय हर एक समय में नहीं मिलता, हर एक जगह मिलता नहीं, हर एक शास्त्र मिलता नहीं, हर एक विवेचन में मिलता नहीं, हर एक सत्संग में मिलता नहीं है। ऐसा मौका अभी मिला हुआ है। मेरे कई बातें ऐसी है जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, उसको विशेषता से जाए, विशेषता से तो बहुत फायदा होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। और नहीं तो यह समय निकल जाएगा राग द्वेष में, पर कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस वास्ते सब बात छोड़ करके सर्व त्यक्त्वा हरे स्मरेत तदेक ग्राम गाँव एक वास्ते एक एक गांव को छोड़ दे, देश वास्ते प्रांत को छोड़ दे, प्रांत को मूल के वास्ते प्रांत छोड़ दे, और एक देश वाली एक देश छोड़ दे, और सर्व तक द्वारे स्मृत सब छोड़ दो, सब छोड़ कर और एक भगवान का स्मरण इसमें लग जाओ। सबसे हृदय से लाभ ही लाभ है, कोरा लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, दुख है ही नहीं। सबसे हृदय से लग जाओ, जो जो आपके बाधा आती हो उसमें पूछो। मेरे को पता लगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो शास्त्र देखेंगे, आप सोचोगे मैं भी सोचूंगा, पुस्तकों में पढ़ेंगे, महात्माओं की बातें भी सुनेंगे, उनको विचार करेंगे, रास्ता जरूर मिलेगा। मेरी यही धारणा है कि आपके मेरे लिए पारमार्थिक उन्नति का रास्ता मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा, ऐसा संदेह नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, बार बार ऐसा मौका मिलेगा नहीं। साधारण में साधारण समय मिला है, परंतु पारमार्थिक उन्नति का ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा, ऐसी बात है। और अगर ये भी बार बार मिल जाएगा, एक दो बार मिल सकता है, परंतु उम्मीद नहीं है। परमात्मा की कृपा हो जाए फिर मिल जाए तो अच्छी बात, आनंद की बात है, परंतु बहुत कठिन बात है, बड़ी मुश्किल है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, काम ठीक होगा, निश्चित बात है, एकदम अकाट्य बात है, फायदा जरूर होगा। सच्चे हृदय से राग द्वेष छोड़ करके लग जाओ भगवान में। कैसे प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, केवल लगन, केवल लगन, केवल लगन। सांसारिक उन्नति के लिए लगन भी चाहिए, काम करना भी चाहिए, और सब साथ में होते होते प्रारब्ध का साथ संयोग होगा तो धन आदि मिलेगा। और दूसरा काम कर लो और प्रारब्ध साथ में नहीं होगा तो धन की प्राप्ति नहीं होगी, और इसमें प्रारब्ध है ही नहीं, उसमें प्रावध मुख्य है और इसमें प्रावध है ही नहीं। इसमें चाहो तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, न चाहो तो नहीं होगी। स्वतंत्रता से काम करना है, और उसके लिए ही ये मनुष्य मिला है, ये शरीर है, ये मिला किस लिए है, परमात्मा प्राप्ति है। यही तनु कार्य फल विषय है भाई, यही तो इस शरीर का फल है, संसार का विषय नहीं है। यही तो न कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही अवसर मिला है, इस वास्ते सर्व त्यक्त्वारित समय सब छोड़कर एक काम करो, सत्य हृदय से लग जाओ, और आप लग जाओ और मैं भी लग जाऊं, अब शब्द लग जाओ तो रास्ता जरूर बस बढ़िया से बढ़िया मिले, मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, हमारी धारणा है। ऐसी चीज आपको रवाना को मिलेगी, इसी जीवन में संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी विलक्षण बात है जो सारे जीवन मिलती नहीं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरे तो भाई काफी उम्र पाई है, और इसी विषय में छोटी अवस्था से मैं लगा हूं इस अवस्था में, समय बहुत में प्रमाद में निरर्थक बातों में मैंने खराब बहुत किया है, परंतु फिर भी मेरे को भगवान की कृपा से समय मिला है। वर्षों से इसमें लगा हुआ हूं तो ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं। मैं भी देखता हूं मेरे को भी समय मिला है, अच्छे अच्छे संत मिले हैं और उसे बातें भी हुई है, इन्हें लगा भी हूं, और इसी एक सिद्धांत को लेकर के मैंने पढ़ाई भी की है। मेरी भूल भी हुई है कई तरह की, वो भी मेरे को याद है, कई कई याद नहीं है, बहुत ही भूल गए हैं, परंतु पढ़ाई करने में भी सब बातें आपको क्या कहूं, एक तो कह सकता हूं मौका बहुत कम मिलेगा। पढ़ाई करने में भी मैंने एक व्याख्यान देना है ये विषय, और परमात्मा की प्राप्ति ये विषय विशेष रहा है। ध्येय मेरा विशेष परमात्मा को प्राप्त है रहा है उतना मुख्यता से नहीं है, जहां मुख्यता से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, परंतु फिर भी इस विषय में लगाऊं। और मेरे मित्र मिले हैं, स्नेही मिले हैं, हितेशी मिले हैं, गुरु मिले हैं, पंडित मिले हैं, उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी है और मेरे को बार बार चेताया है, फायदा हुआ है, हो रहा है और फिर भी होने की उम्मीद है। विश्वास आप लोगों से कहना है कि मैं इस विषय में भुक्त भोगी हूं, मेरे को पता है। अगर ठीक तरह से मैं लगता तो मैं संत बन जाता, इसमें संदेह नहीं है, परंतु मैं अपनी कमी से कारण से मैं संत नहीं बना हूं, वैसा बन नहीं सका हूं। परंतु अब भी ये मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी बन सकता हूं, अभी भी बन सकता हूं, इसमें संदेह नहीं है। तत्परता से लग जाए तो आप भी बन सकते हो, आप सब के सब इस विषय में बन सकते हो। मैंने संतों के वचनों में सुना है, मनुष्य को चाहे साधक हो पर्यायवाचक शब्द है, ये बात मैंने सुनी है संतों से। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप योग्य अधिकारी हो, मनुष्य मात्र अधिकारी है। गीता भी कहती है अभिशेष सुदुराचार शुशु दुराचार सांगोपन दुराचारी वो भजदे मावन साधुरे वो संबंध। ऐसे दुराचारी के दो श्लोक खर्च किए इस प्रग में, दो श्लोक खर्च किए हैं दुराचारी के लिए। और पाप योनि ऐसी हो वैशास्ता शुद्रास्त्र ब्राह्मणा दो श्लोक नहीं खर्च किए दुराचारी के लिए। आसन से खराब नीचे से नीचे आसन हो उसको साधु मांगना चाहिए, उसको भी साधु मांगना चाहिए। गीता कहती है साधु रेव संबंधव्य सम्यक व्यवस्थित हो क्षिप्रम बहुत धर्म था क्षिप्रम अरम द्रुतम में हो जल्दी शुश्वत शांति शाश्वत शांति निरंतर शांति प्राप्त हो जाए। कौन थे या प्रति जाने न मैं भक्त प्रणशति मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता। और संतों से भी सुना है, गीता में भी कहा है, शास्त्रों में भी आया है। एक बार पंडरपुर चातुर्मास करने का मौका मिला, उसमें एक दिन ऐसा विषय चला तो मैं कहा यहाँ जो एक नाथ जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है और जो संत हुए दक्षिण में अच्छे अच्छे, उन संतों पर मेरी श्रद्धा है, उनकी वाणी में परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है ये बात संतों ने कही है। मैं वाणी पढ़ी नहीं है, मेरी को मराठी आती नहीं है, मराठी में समझता नहीं हूं, परंतु मेरा विश्वास है कि उन महात्मा ने भी ये बात कही है। तो एक सज्जन वन्य साक्षी बोला, मेरे को याद नहीं है, वो सभा के बीच में बोला कि ऐसे संतों ने कहा है कि बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। अष्ट विक्रम अष्टावक्र गीता में से कहा है, रकाब में पैर और परमात्मा की प्राप्ति, घोड़े पर चढ़ने में क्या देरी लगे, इतनी ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसी बातें आई है। योग वशिष्ठ में पढ़ी है, मैंने पढ़ी है ऐसी बातें। ऐसा मौका है, ये मनुष्य जीवन का मनुष्य जन्म का ऐसा अवसर है, इस मनुष्य जीवन में कीमती अवसर है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो सकती है। अब इसे सुंदरता का दुराचार इसके अर्थ दो तीन तरह के मैंने सुने हैं। दुराचारी दो तरह के होते हैं, एक सुदुराचारी होते दुर्दुराचारी होता है, ऐसा भेद बताया है, एक दुर्दुराचारी एक सुदुराचारी। दुराचार्य में दो भेद है, ऐसा टीकाकरण लिखा है। दूध व्रतचारी करा क्या ध्येय सब व्रतचारी दुबाचारी भरा हुआ है नमा दुष्ट मूढ़ प्रबंध नराधमा नराधमो तो मेरे शरण होते ही नहीं आते ही नहीं मेरे धर्म ऐसी दुर्व्रतारी है और दुराचार खूब है परंतु चाहते हैं कि मेरे दुरा छूट जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा जिसका मन है वो शुद्राचारी है तो आप सबके सब वैसे दुराचारी नहीं हो सकते दुर्व्रतारी ही नहीं आप इतने कहते हुए हैं क्या यहाँ धन मिलता है क्या वस्त्र मिलता है क्या चीज मिलती है जिस वास्ते आप इकट्ठे हुए हो केवल पार मारती उन्नति के लिए और कोई ध्येय नहीं यहाँ क्या फल प्राप्त है बहुत कम आदमी ऐसे भी हो सकते हैं मान पढ़ाई के लिए भी आ जाए ध्येय नहीं है ये ध्येय मान पढ़ाई आदि लक्ष्य नहीं है छोड़ते नहीं छोड़ सकते नहीं ऐसी अवस्था हो सकती है परंतु ध्येय ऐसा नहीं कि यहाँ मन पढ़ाई के लिए ही जाए हैं परमात्मा के लिए नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं बहुत कम आदमी होंगे ऐसे ही जो आ गए हैं परंतु असली पारमार्थिक उन्नति के लिए आए हैं ऐसे उन्नति देने वाले दुराचारी से दुराचारी शुद्धाचारी है ऐसा वेद संतों ने लिखा ऐसा असाधारी दुराचारी दुराचारी है और ये उन्नति जरूर हो सकती है साधु एवं से मंतव्य है और एक बात बताओ शेठ जी श्री जयदयाल जी की व्याख्यान में विचार शैली में निराशारी बात नहीं है और ढिलाई की बात भी नहीं है तत्परता लगने की बात है पर इन लोगों की व्याख्या करते हुए उन्होंने भी ढिलाई लिखी है आप पढ़ देना तत्ववेद ने उनकी गीता की टीका है इसमें भी लिखा है ऐसा दुराचारी भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है दुराचारो भजदे माम अन्य भाग दुराचारी है पर परमात्मा की प्राप्ति चाहता है अनन्य भाग न अन्य भजते और का भजन नहीं एक परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको साधु मानना चाहिए दुराचारी अर्थ क्या होता है अभिशेष सुदुराचार भजते माम अन्य भाग भजते माम अन्य भाग भजते इस क्रिया का करता है सुदुराचार करता है करता करता स्वयं कभी से शुद्धाचार वो भजदे मामन बाग तो कहते साधु रे से मंतव्य है साधु रे वो से मंतव्य क्यों कहा अगर साधु बन जाए होने में साधु हो जाए तो साधु रे वो से मंतव्य ये कहने की जरूरत नहीं है साधु को साधु मानने में क्या वादा लगी मानने में साधु नहीं है ध्यान देना अपनी से शुद्राचारो भजदे अन्य भाग अन्य भाग का अर्थ तेल धारावत एकदम तत्परता से भगवान में लगना ये अर्थ नहीं है ये अर्थ नहीं है जैसे पतिव्रता का बात बताया तो पतिव्रता का तिल रहता ये एक वो ऐसी बात नहीं है अपनी से शुद्राचार शब्द लिखा है पीछे भजते माँ अनन्य भाग का अर्थ ऐसा करोगे तो बैठेगा नहीं शुद्धाचारी कैसे हो जाएगा सदाचारी है बरसों तक भजन करता है एक ध्येय लगाया है उसका भी तत्परता से ऐसा नहीं लगता तो दुराचारी का लग जाएगा लग सकता नहीं मांगना पड़ेगा भजते माँ अनन्य भाग का अर्थ कि अब भजन करना अब मेरे को भजन ही करना है अब जितनी उम्र है इस उम्र में अब भगवान में ही लगना है वो कैसे ही दुराचारी हो जब ऐसा विचार होता है इस अनन्य भाग है तेल धारा व चिंतन में तत्परता से लग जाए ऐसा नहीं है क्यों देखना चाहिए करता अब इसे सुदुराचारो करता करता भजते माँ भजते क्रिया करता है ऐसे तेज है वो कैसे हो जाएगा। वर्षों से भक्त गण करते हैं उनका भी मन ऐसा नहीं होता, उनके मन में भी संकल्प नहीं होते। इस वास्ते उसका विचार ऐसा है, अब मैं भजन ही करूंगा, अब और मेरा ध्येय नहीं है, और मेरा लक्ष्य नहीं है, और तो मेरे को जाना नहीं है, मेरे केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा अनन्य भाग, अन्य देव उद्देश्य नहीं, देव नहीं, लक्ष्य नहीं, और रुपया कमाना है, माल बड़े करने है, इनमें जाना है, आराम पाना है, वो पाना है, ये भाव लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा भाव शिष्य बन गया, भगवान के साथ में संबंधव्य है, वो साधु ही मानना चाहिए, साधु रेव मंतव्य, ये सब क्या कह रहा है। अगर वो साधु है तो मंतव्य करने की जरूरत क्या है, मंतव्य ये विधि है, विधि जो की है उसको साधु मानना चाहिए। अर्थ क्या होता है कि साधु दिखने में साधु नहीं है, वो दिखने से साधु नहीं दिखता, तो साधु रेव मंतव्य उसको साधु ही मानना चाहिए, यह अर्थ होता है। सलता नहीं जीवन में ही नहीं सलता, साधु साधु रेव संबंध में साधु ही मानना चाहिए, और साधु है तो साधु मानना चाहिए, जरूरत नहीं है। देखने में साधु नहीं दिखता, आसन अच्छे नहीं दिखते, पर भगवान कहते हैं साधु रेव संबंध में साधु मानना चाहिए। महाराज किस बात पर साधु माने, जब वो आचरण में साधु नहीं है तो क्या सम्यक व्यवस्था है, उसने निश्चय पक्का कर दिया अब भगवान ही तरफ चल रहा है, और हमारा ध्येय नहीं है, और हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन में मान को पढ़ाई रुपया पैसा आराम भोग का ध्येय हमारा नहीं है, ध्येय हमारा इस मार्ग में ही है, अब सहायता पाओ सहायता फलान हो कैसा ही हो, इसी मार्ग में ही चलना है, यही मार्ग लेना है, अति में चलना है, लक्ष्य ये है। सम्यक व्यवस्थित हो ईशा सम्यक विषय असला व्यवस्थित हो, हम व्यवसाय निश्चय कर लिया पक्का, कब भजन ही करना है। अब उम्र में भाई और हमारा काम नहीं है, हम दूसरा काम में जावे करे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा मन लगे नहीं लगे, कम लगे ज्यादा लगे न लगे, कुछ बात नहीं, हमें चला यही है, ये है ये अनन्य भाग। भजते माम अनन्य भाग का तात्पर्य यह है कि भीतर में व्यवसाय है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, दूसरा कोई ध्येय नहीं है, रुपया कमाना है, यश कमाना है, लोगों में बढ़िया बनाना है, ये लक्ष्य नहीं है। तरंगे आती है, मैंने भोगों के भोगने भी आती है, संग्रह करने भी आती है, मान बनाई भी आती है, सब आती है, पर लक्ष्य नहीं, उस लक्ष्य को लेकर के काम करना, ये अनन्य का अर्थ है। न अन्य भजती, अन्य का भजन नहीं है, हमें तो भजन परमात्मा की तरफ चलता है, ये हमारा लक्ष्य है। जैसा लक्ष्य ऐसा हो गया, साधु मानना चाहिए, तो साधु मानना चाहिए, मानना मंतव्य, साधु रेव मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। ये क्यों कहा, साधु रेव मंतव्य, दिखता नहीं साधु, देखने में साधु नहीं दिखता। शेर जी की स्त्री ढीली आई कब, और कहीं लेकिन ढीली नहीं रहा, देख रहा पुस्तकों में ढिलाई नहीं आती, यहां आती तत्व में देख रहा, सम्यक व्यवस्था निश्चय कर दिया, अब करना यही है भाई, सुख पाओ साधु पाओ, नंदंतु देति मना यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी क्षमा वसतु गच्छतु मा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् तथा प्रचलन्ति पदग्न धीराः। पंड जो न्याय रस्ता है, ठीक सिद्धांत रस्ता है, उससे विचलित नहीं होते। संसार सब निंदा करे तो सुन लेंगे, प्रशंसा करे तो सुन लेंगे, निंदा से डरते नहीं, प्रशंसा से लुब्ध नहीं होते। निंदंतु नीति निपुणा, हरेक निंदा नहीं नीति निपुणा, नीति में बड़े निपुण है, बड़े श्रेष्ठ आदमी है, वे निंदा करते हैं। निंदन्तु, निंदा करो करो करो को करो, खुला खुला नहीं जाओ। निंदन्तु नीति निपुणा, रिवास्तु बंधु, स्तुति करो स्तुति करो, निंदा करो निंदा करो। हमें उनकी निंदा से रुतु से कोई प्रसंग नहीं है, हमें मतलब नहीं है। लोगों में यश होगा अपयश होगा, लोग ठीक समझेंगे वे ठीक समझेंगे। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, किस वर्ण का हूँ, किस आश्रम का हूँ, कहाँ से रहना हूँ और किस संग में चला गया, किसने कैसे हो गया, यह चिंता नहीं। लोग कह दो भ्रष्ट हो गया, तो अच्छा अच्छा था, खराब हो गया, अरे लोग कहे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, पर कोई असर नहीं। लक्ष्मी सभा बस तुम और धन बहुत अच्छा, तो उसमें लुब्ध नहीं है और जीना मुश्किल है, अन्न नहीं मिलता, उससे भी घबराता नहीं है। लक्ष्मी सभा बस तुम और गच्छ तु यथेश्रम यथेश्रम गच्छ तु, अगर चल जाए तो चल जाओ, सब सब की सब धन जाओ। और बीमारी आ जाए कितनी आ जाए, अद्यव हमें मरण वस्तु, आज मृत्यु हो जाएगी, इस नाम से मृत्यु हो जाएगी, हो जाओ मृत्यु और सदाई जीते रहोगे, कि बहुत ही अच्छी बात है। सदाई जीने का लोभ नहीं है, आज ही मरने का भय नहीं है। न्यायात्मत है, न्यायात्मत न्यायमत है, न्याय उचित रास्ता है, ठीक समझ लिया है, विचार कर लिया है, इस तरह उसे विचलित नहीं होते। मानो अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे कुछ भी आवे, भोगेंगे, निंदा करे तो भोगेंगे, स्तुति करते भोगेंगे, प्रसाद आदर सत्कार करते भोगेंगे, तिरस्कार अपमान करते भोगेंगे और जन्म मरण जैसे कटा है तो भोगेंगे, सुख आ जाए तो भोगेंगे। संसार के सुख से दुख से अपने निंदा और प्रशंसा से अपने कोई मतलब नहीं है, अपना तो मतलब सच्चे धर्म चलने में है। लोग निंदा करे तो बेशक करे, प्रशंसा करे तो बेशक करे, ना तो प्रशंसा के लोभ में आना है, ना निंदा के भय से दूर होना है। हमें लक्ष्य में आ जाए तो अच्छी है, चले जाए तो अच्छी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आदर करे निरादर करे इसमें फर्क नहीं है। लोग जैसा मर जाए जैसा कहे, को खुले खुल्लम खुल्ला सबको छुट्टी दे दी, छुट्टी अपनी तरफ से छुट्टी दे दी, तुम्हारे जैसे प्रसन्नता हो वैसे कहो और वैसे ही मानो, अच्छा मानो खराब मानो, कि बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया, कभी नहीं माना कभी बिगड़ो रा बंधु भाई थे मन बिगड़ो मेरा भाई, कभी बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया, सुधर गया तुर गया थे मत बिगड़ो, थे सावधान हो जाओ थे मत बिगड़ो। संत महात्मा हुए उन लोगों ने ऐसा काम किया है, अच्छा कह दे तो अच्छी बात, बुरा कह दे तो अच्छी बात, सबको छुट्टी दे दी अपनी तरफ से, बिल्कुल छुट्टी है। अच्छा कहो तो बंदा कहो तो कोई भी ऐसा तुम क्यों कहते हो, बेशक कहो, अपने धीरे में अपने मतलब में पक्का रहना है। लोग बोला है समझता नहीं, बेसमझ आदमी है, बेसमझी है, मैं सिर पर स्वीकार है, समझदार है, बड़ा पंडित है, समझदार है, वो भी स्वीकार है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें समझदारी से मतलब नहीं, बेसम से मतलब नहीं, मूर्खता से मतलब नहीं, चतुरता से मूर्ख नहीं, पढ़िया लिखा तो मदद नहीं, इसे हमें मतलब नहीं। हमें तो न्याय रास्ता ठीक है, मनुष्य के लिए करने लायक ऐसा काम है तो बस ठीक है। न्याय याद पता प्रवचन लंदे पद अभिनंदा, वे चरम से सिर्फ नहीं होते हैं, इसी तरह से आप सब कह रहा है, आप इस पर पक्के रह जाओ। लोग अच्छा को भला कहो बुरा कहो निंदा करो उसे करो, लोग कहते क्या कहें, लोग ठीक नहीं कहेंगे, ठीक कहेंगे ऐसा है ही नहीं, सब ठीक बता दे होगा नहीं। भगवान राम जी को भी सब ने ठीक नहीं कहा। अच्छे अच्छे पुरुषों के विषय में मैंने बातें सुनी है, सब लोग अच्छा कहते हो ऐसा नहीं है, सभी बुरा कहते ऐसा भी नहीं है, अच्छा बुरा कहते हैं, कहने वाले कहते रहो। अपने तो ठीक रास्ते पर चलना है, बुरा करने के भय से छोड़ना नहीं है, अच्छे करने के लोभ से विचलित होना नहीं है। हमें तो लाभ से हानि से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है जिससे मतलब है उससे चलेंगे। आपकी मर्जी है, आप खुशियां देखो। निर्लज होंगे, निर्लज निर्लज, लज्जा नहीं, शर्म नहीं, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। कि तुम ऐसा आदमी और ऐसा नहीं, हम तो ऐसे हैं भाई, हम तो अच्छा समझते थे, मेरे भी काम पड़ा, हम तुम्हारे को अच्छा समझते थे, पढ़ा लिखा समझदार है। तो मैंने यही उत्तर दिया, तेरा पेट बुरा लगे, कठोती हुए पेट बुरा लगे, भाई मेरा तो आदेश नहीं पछता है, तेरा सुंदर काम मेरे क्या होगा, तेरा बड़ा सुंदर है काम मेरे क्या काम आएगा, मेरा तो यही पेट काम आवेगा, हमारा तो हमारी बुद्धि काम आवेगी, तारी बड़ी बढ़िया बुद्धि मेरे क्या काम आवेगी, मेरे यही काम आएगा। हम तो अच्छा समझते थे, भूल थी आपकी भूल, ये भूल का सुधार कर दो। अब समझ गए, अब तो चोरे आ गया, अब तो देख लिया ऐसा हूं, चीज है से चोरी आवेगी, आवेगी वो तो। अब हम छिपावे तो कहां तक छिपावे, हम छिपा सकते थे भाई, हम तो ऐसे है, तो बिगड़ गए अच्छी बात है, सुन गए अच्छी बात है, बिगड़ गए यही बात सुधरी गई बात, हमें बिगाड़ से सुधार से मतलब नहीं है, हमारा मतलब तो हम सिद्ध करेंगे, जैसे हमारा सिद्ध होगा वैसे करेंगे सब। ये तुम भूल में हो, अब हम भूल में तो क्या करें, अब बताओ कोई रास्ता अच्छा हो तो हमारे कोई विवाद नहीं है, कोई बैर नहीं है, रास्ता पकड़ लेंगे, परंतु इन बातों से डरते नहीं, हम भयभीत नहीं होते और इसमें हम लुप्त में आते नहीं, हमें तो अपना रास्ता ठीक समझा है, उस रास्ते हम तो चलेंगे। आपकी मर्जी आवे अच्छा समझो, मर्जी आवे बुरा समझो, इतना आपने समझा नहीं, ये आपकी गलती नहीं, हम तो वैसे ही है, जैसे थे वैसे ही वैसे है और वैसे रहेंगे। सच्चे हृदय से लग जाओ, सम्यक दृष्ट हो ईशा, सम्यक दृष्ट हो ईशा, हमने ऐसा ही कर लिया, अब इसी नहीं सकता, अब अच्छा कहो तो इस रस्ते है, बुरा कहो तो इस रस्ते है। देखो एक बात बताओ, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसा राज्य एक स्त्री के लिए त्याग कर सकता है। एक स्त्री में लग गया, मैं तो इसमें लग गया भाई, ऐसा राज्य आएगा चल जाए जिस राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे राज्य को वो ठुकरा दिया एक स्त्री के लिए, उसे मैं समझा ये बढ़िया है। तो हम ऐसे नहीं है, हम एक स्त्री के लिए सोचते नहीं है, जिस राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता, ध्यान रखो, आप जानते हो, बहुत से भाई जानते हैं, बहुत भाई पता है, ये कोई अपरिचित बात नहीं है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, कोई इतिहास की बात नहीं है, अभी मौजूद की बात है। तो जब एक स्त्री के लिए भी आदमी इतना राज्य त्याग कर सकता है, तो क्या इतने राज्य से इतने स्त्री से भी क्या हमारा ध्येय कच्चा है। अब जो होगा सो होगा देख लेंगे। क्या किया हल्दी का देखो, पीछे तुमका नारायण देखो। क्या किया हल्दी का देखो, पीछे तुमका नारायण देखो। सच्ची हमारे पास तो ये है, ये ऐसा मेरे मन में जो आपके सामने सुना दी। आप सब तैयार जाओ, सब भाई बहन परमात्मा के यहां सबके लिए स्थान खुला है, उसे डरना नहीं। इतने काम आएंगे हम, सब दुनिया जाओ, सबके लिए खुली जगह, खुली खुली जगह। अब इसमें कोई शंका होता आप बोलो। 25 मिनट हो गया है, कोई शंका हो तो बोलो, खुला बोलो खुला। उसको सूचना सुना दे, सुना दो भाई, सूचना सुना दो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। किन्नु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित्तवहि राम कृपा करि जेहि, चित्तवहि राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज परिताप गवहि नवनीता, निज परिताप गवहि नवनीता,